अपने से अलग है उसी का त्याग हो सकता है, जो अपना आपा है उसका त्याग नहीं हो सकता। कोई आत्मा का त्याग नहीं कर सकता, आत्मा को आले में रखे, तिजोरी में रखे और विदेश भेज के आप यहां नहीं रह सकते। तब इसका अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य, कि आप अनात्मा का परित्याग करते हैं और अनात्मा का परित्याग होने पर शुद्ध आत्मा ही शेष रह जाता है। हाँ, तो बात क्या कह रहा था, एक महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे, 40 वर्ष तो वो नर्मदा की घाटी में योगाभ्यास करते रहे थे। उनसे सिर पे एक ज्योतिर्मयी श्वेत रेखा यहां से लेकर और ब्रह्मरंध्र तक बन गई थी, नंगे रहते थे। मैंने उनसे कहा कि महाराज, हमको भगवान की शरण में कर दीजिए, भगवान के प्रति समर्पित करवा दीजिए। पिछले दिनों में गंगा किनारे आ गए, 90 बरस के बाद में, तो वो हंसे, बोले गुरु तुम सोच विचार के आओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान की शरण में नहीं है। कल आना, परसों आना, नहीं आज ही आओ, 2 घंटे 3 घंटे में आओ, पर विचार करके आओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो ईश्वर की शरण में नहीं है। तस्य भाषा सर्वविदं प्रभाति, ईश्वर की रोशनी में सब चमक रहा है, ईश्वर की रोशनी ही सबको रोशन कर रही है, उपादान भी वही है, दिखाने वाली भी वही है, देखने वाली भी वही है, ईश्वर की रोशनी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं वही आ गया पर प्रातः सोचने लगा कि जब मिट्टी पृथ्वी है भगवान की, तो अन्न भगवान का हो गया, सोना चांदी हीरा मोती भगवान का हो गया, मेरा घर द्वार शरीर भगवान का हो गया, क्योंकि जिसकी मिट्टी है उसी का तो ये शरीर है, मैं इसको मेरा क्यों मानता हूं। तो जिसका पानी है उसी का खून है, उसी की हरियाली है, उसी का रस है, नींबू में रस उसी का है, आम में रस उसी का है, मेरा मेरा मेरा, तो पैसे में जो माटी है सो वो भी उसी की है, पैसे में जो वजन है सो तो उसी का है। ऐसा चमक रहा है, ये सूर्य चंद्रमा कौशी के हैं, आग कौशी के है, तब हमारे हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, जब पृथ्वी उसकी, अन्न उसका, अन्न से बना शरीर उसका, जब जल उसका, रस उसका, रस से बना सब कुछ उसका, जब तेज उसका, तेज से बना सब कुछ उसका, टेम्परेचर किसका, वायु उसकी, अब सांस किसकी, वायु ईश्वर की हो और सांस हमारी हो, ये कोई विचार करने का न्याय है। आकाश उसका हो और नाक के भीतर का छेद, मुंह के भीतर का छेद, रोम रोम का छेद, ये अवकाश हमारा हो, ये कोई न्याय है। तो दूसरे दिन मैं गया उनके पास, बोला कि महाराज ऐसी कोई चीज नहीं मिले जो ईश्वर की न हो, ईश्वर में समर्पित न हो, ईश्वर की शरण में न हो, ऐसी कोई चीज विचार से तो मिलती नहीं है। तो बोले कि देखो, मैं ईश्वर की शरण में नहीं हूं, मैं ईश्वर का नहीं हूं, ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हूं, ये एक भ्रम है, एक भूल है, एक अज्ञान है। ईश्वर की शरण में होना नहीं है, ईश्वर की शरण के बारे में जो अज्ञान है वो दूर होना है। शरण क्रिया नहीं है, हाथ जोड़ लिया शरण हो गए। शरण वचन नहीं है कि बाहर से बोल दिया शरण हो गए। शरण भावना नहीं है कि हम बनाए रखे तब बनी रहे। शरणागति एक बोध है, एक ज्ञान है जो यथार्थ का ज्ञान है, सत्य का ज्ञान है, जो सच्चा अनुभव है। शरण तत्व है, शरण कोई भावना, कोई क्रिया, कोई संकल्प शरण नहीं है। अच्छा, अब कल चमत्कृतिधन विश्वापनम दर्पण स्वच्छंदम जिवशाम अहमदम त्वंतर्विचित्रम नमः। दिक्कालार्थ विकास हास सुषमा विश्वक्रमा विक्रमाः स्पंदन्ते सकला कला विकरम यस्मिन् जगत रश्मयः। गीता सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से तीन प्रश्न किए। कच्चिदे तच्छ्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रे चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। तुमने ये सुना तो सही, एकाग्र मन से सुना और सुन के तुम्हारे मन में जो अज्ञान के कारण सम्मोह उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया क्या? आप जानते हैं गीता तो संजय से धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी, परंतु प्रारंभ में धृतराष्ट्र का प्रश्न तो है, अंत में गीता सुनकर धृतराष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। गीता सुन के धृतराष्ट्र को क्या हुआ? अंधे का अंधे रह गया। उसकी बुद्धि में कोई प्रकाश नहीं हुआ। संजय के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट नहीं की कि तुमने हमें गीता सुनाई। संजय ने व्यास की कृपा से ये गीता सुनी थी और उसने स्वीकार किया कि हाँ, व्यास प्रसादात् कृतवान् एतद् गुरुमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। बड़ा आनंद आ रहा है। संजय ने ये नहीं कहा कि हमारा स्वर्ग नरक का बंधन छूट गया, मैं मुक्त हो गया। संजय ने तो यही कहा कि रोम हर्षण संवाद सुनते ऋष्यामुच मुहुर्मुहु बारंबार आनंद का उल्लास हो रहा। पर अर्जुन तो सामने थे सुनने वाले, उनसे श्री कृष्ण ने प्रश्न कर दिया। तो श्रुतम का अर्थ है कि जो वेद में, उपनिषद में, शास्त्र में आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासित श्रवण की जो विधि है शास्त्र में, और शुद्ध हृदय श्रोता हो तो श्रवण मात्र से ही कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि यदि किसी परोक्ष वस्तु का वर्णन होता स्वर्ग का या वैकुंठ का या जगत के आदि अंत में रहने वाले ईश्वर का, तो उस परोक्ष वस्तु का श्रवण मात्र से साक्षात्कार नहीं होता। जो अपने आत्मा के रूप में साक्षात परोक्ष अभी यही इसी रूप में विद्यमान है, श्रवण मात्र से ही उसका साक्षात्कार हो सकता है। संशय हो तो मनन करें, विसंजय हो तो निधिध्यासन करें, नहीं तो उसके लिए श्रवण ही पर्याप्त होता है। और वो श्रवण कैसा हो, एकाग्र मन से हो। कच्ची देर तक छपम पार्थ तो एकाग्रण चेतसा, एकाग्र मन से वो श्रवण होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा के साक्षात्कार के लिए दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी ही है, सूक्ष्म और एकाग्र बुद्धि चाहिए। एक वस्तु में अवगाहन करने वाली बुद्धि चाहिए और बहुत सूक्ष्म सूक्ष्मतर वस्तु को ग्रहण करने वाली बुद्धि चाहिए। और एकाग्र बुद्धि से श्रवण करने का फल क्या होता है, तो कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, ये व्याकरण की रीति से अर्थ होता भी है नहीं भी होता है। नसे हांतस्य पर नष्टस्ते धनंजय नष्टस्ते धनंजय दोनों प्रकार का पाठ होता है। तो गीता सुनने का फल क्या, अज्ञान सम्मोह का प्रणाश। हम लोगों के जीवन में जितना दुख है, जितना शोक है, जितना मोह है, वो अज्ञान के कारण है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते। जो सामने छिटपुट चीजें पड़ी हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियों से उनको जानते हैं, इंद्रियों की शक्ति बहुत सीमित है। थोड़ा शब्द, थोड़ा स्पर्श, थोड़ा रूप, थोड़ा रस, थोड़ा गंध, उनको पूरी तरह से दिखाने का संस्कृति किसी इंद्रियों में नहीं। मन से सुख दुख होता है उसको जानते हैं, परंतु जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सुख दुख मोह इनसे विलक्षण है, उस अपने आप को, आत्मा को, परमात्मा को नहीं जानते हैं। ये न जानना ही संपूर्ण शोक मोह का हेतु है। तो गीता के श्रवण का फल क्या है, मरने के बाद स्वर्ग प्राप्ति है। कोई अमानव पुरुष आकर के आपको वैकुंठ में ले जाए, सो नहीं। आपकी समाधि लग जाए, सो ही गीता श्रवण कर। चतुर्भुज भगवान आकर आपको साक्षात दर्शन दे, तो वो भी गीता श्रवण का फल है। गीता श्रवण का फल है आपके जीवन में जो अज्ञान है, माने जो सत्य को आप नहीं जानते हैं और अधूरी जानकारी के आधार पर, नासमझी के आधार पर, भ्रांति के आधार पर किसी को अच्छा किसी को बुरा मानकर राग द्वेष करते हैं। इस राग द्वेष के मूल में जो अभिमान है, जो मोह है, अज्ञानांधकार, उस अज्ञानांधकार को इसी जीवन में नष्ट कर देना, सत्य को अनावृत कर देना, चेतन को पूर्ण कर देना, और आनंद के सिवाय और कुछ रहने जाए, ये गीता के श्रवण का फल है। ये बात श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं। और अर्जुन जो फल बता रहे हैं वो ये है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। मोह का नाश हो गया, निरंतर स्मृति रूप जो तत्वज्ञान है वो प्राप्त हो गया, कि आपकी कृपा है, आपका प्रसाद है, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। और मां मनुस्मर युद्ध ततो युद्ध स्वभारत, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो गीता के श्रवण का फल जो श्री कृष्ण ने पूछा और अर्जुन ने जो बताया, उसको ध्यान में रखकर आप सर्वधर्मान परित्यज्य के अर्थ को समझिए। समझते हैं आप? हम तो केवल आपको याद दिलाते हैं। स्मारयित्वा न शिक्षयति, आपको हम स्मरण दिलाते हैं, शिक्षा नहीं देते। हमारे जीवन में अनादिकाल से जो कर्मक प्रवाह है, उसमें कामकृत कर्म, लोभकृत कर्म, क्रोधकृत कर्म, ये प्रवाही कर्म है। कुछ काम हम कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, कुछ लोभ की पूर्ति के लिए करते हैं, कुछ क्रोध की पूर्ति, जो अपने विरोधी हैं, प्रतिबंधक हैं, उनके नाश के लिए करते हैं। ये प्रवाही कर्म है और ये पूर्व पूर्व जन्म से भी आए हुए हैं। और यदि जन्म होगा तो अगले जन्म में भी इनका प्राकृत प्रवाह बना रहेगा। जीव बहुत प्रयास करता है कि मैं काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाऊं, परंतु बड़े से बड़े बुद्धिमान विद्वान साधक जीव भी अपने को असमर्थ पाते हैं और निराश हो जाते हैं। इसका कारण यह है, ये जो हमारे जीवन में आगंतुक पुण्य हैं, आगंतुक पुण्य का क्या अर्थ है, सिखाया जाता है, ये व्रत करो, ये दान करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, सिखाने से आते हैं जीवन में, या तो नकल करके आते हैं, वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। इन दोनों को जब हम पकड़ते हैं तो भूल कहां होती है कि हम सुख तो चाहते हैं, परंतु सुख के जो साधन हैं पुण्य धर्म, उनको करने में हमारी उतनी रुचि नहीं होती, और हम चाहते हैं कि दुख ना हो, परंतु दुख के जो कारण हैं हेतु हैं उनको करते रहते हैं। पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानव, न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। दुख नहीं चाहते पर दुख के कारण बनाते रहते हैं, सुख चाहते हैं परंतु सुख के जो कारण है साधन है उनका अनुष्ठान नहीं करते। जीव इसी उलझन में, इसी गड़बड़ जाला में, इसी चक्रवात में ये जीव फंस गया है। जब वो सुख को पकड़ता है तो दुख आ जाता है, दुख को हटाना चाहता है तो थोड़ी देर के लिए सुख आ जाता है। नीचे निगच्छत उपरि च दशा चक्र निर्णय क्रमेण, जैसे रथ का पहिया कभी नीचे कभी ऊपर होता रहता है। आप ये न समझें कि ये बड़े बड़े तपस्वी लोग निरंतर सुखी रहते हैं, उनके जीवन में भी बहुत सी समस्याएं बहुत सी उलझने रहती हैं। ये बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं, हम विद्वानों के पेट की बात जानते हैं, क्योंकि हमारी गिनती भी विद्वानों में है ना, तो हम अपनी बात को जानते हैं। बहुत धनी जो है, संपन्न राजा रईस गिरी के साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब आते हैं महाराजा लोग और एकांत में मिलते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, हमारे पास धन बहुत है महाराज, विलायत में धन रखा हुआ है बहुत है, ऐसे बहुत बताते हैं। एक ने हमको बताया कि हम 30 लाख डॉलर वकील को देते हैं, बड़ा कर्म होगा आप लोग समझते हैं, तो अब धन होने से कोई सुखी है ये आप दूर से कल्पना कर सकते हैं। बाहर धन है, बाहर परिवार है, बाहर विस्तार है, परंतु दिल के भीतर दुख बना रहता है। गीता का अर्थ है कि जब आप सुख को बड़े जोर से पकड़ते हैं कि बना रहे, तो उसको पकड़ने में ही जो तनाव होता है वो दुख बन जाता है। दुख से कहते हैं दूर रहना। अब डंडा लेके उसको दूर खदेड़ने में जो मन में तनाव होता है वही दुख हो जाता है। चाहते हैं सुख मिलता है दुख, चाहते हैं दूर करना दुख, और मिलता है दुख। इसके लिए भगवान ने कहा कि भाई देखो, हम दोनों बात समझते हैं, तुम धर्म का फल सुख चाहते हो और पाप का फल दुख नहीं चाहते हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि तुम्हारे भीतर धर्म के प्रति जितनी आस्था होनी चाहिए वो नहीं है। ऊपर ऊपर दिखावा है, वो आप लोग तो अपने तो बड़े आदमी भी समझते होंगे। नहीं, हमारे गांव के पास एक बार अफवाह फैली कि जब साम्यवाद होगा तो सबकी जमीन बराबर बराबर बांट दी जाएगी। अभी गांव का गरीब था, उसके पास एक बिस्वा भी जमीन नहीं, और एक था उसके पास 5 बीघा जमीन थी। जब गरीब ने कहा कि हमारी तुम्हारी जमीन बराबर बराबर हो जाएगी, तो उसने एक लाठी मारी है और बेचारे बिना जमीन वाले का सिर फूट गया। वो अपने को धनी मानता था, जमीन वाला मानता था, कहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे जिंदा रहते तुम हमारा आधा बंटवा दो। तो 5 बीघे जमीन के लिए लट चल गए। सिर्फ एक मनोवृत्ति है, हमको तो उनका नाम भी अभी तक याद है, लेकिन आप लोगों के बीच में नाम लेने से खेल, ये तो एक मनोवृत्ति है। तो हम जो संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं, क्या देते हैं? अब हमारे पास एक बहुत बड़ा तालाब, उसको चाहे भोपाल का ताल मान लो, ताल में भोपाल ताल मान लो, और हम उसमें से उसके किनारे बैठते हैं और एक दूध लेकर उसमें डुबोते हैं और उसको बाहर भेजते हैं और कहते हैं देखो हम अपने ताल का जल कितनी उदारता से बांट रहे हैं। तो असल में धर्म का जब अभिमान आता है तो पाप का भी अभिमान आ जाता है, और हमें मुक्त होना है सुख और दुख दोनों से। तो भगवान ने कहा, आओ अर्जुन, हम तुम सखा हैं, भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम, तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो और मेरे प्रतिनिधि भी हो। कौन्तेय प्रतिजाने नमे भक्त परश्रुति, मेरे प्रतिनिधि भी हो और मैं इस समय सारथी हूं, तुम रथी हो, तो मालिक भी हो। पर आओ हम लोग बंटवारा कर लें, हम साले तुम बहनोई, और आधा आधा भार उठा लें। श्री कृष्ण साले हैं और अर्जुन बहनोई हैं, सुभद्रा के पति हैं। आओ हम लोगों से निकट संबंधी तो और कौन होगा, स्याला संबंधी नस्तथा, आओ बंटवारा कर लें। क्या बंटवारा करें? पाप पुण्य दोनों से ही मुक्त होना है। पाप पुण्य दोनों से मुक्त कैसे होंगे? जब वासना से मुक्त होंगे, और जब वासना से कैसे मुक्त होंगे? जब अभिमान से मुक्त होंगे, और अभिमान से कैसे मुक्त होंगे? जब परिच्छिन्नता का भ्रम दूर होगा, और परिच्छिन्नता का भ्रम कैसे दूर होगा? जब अपनी पूर्णता का, अद्वितीयता का, ब्रह्म का ज्ञान होगा। अंततो गत्वा चोट तो वहीं पड़ेगी, बिना अपनी अद्वितीयता, ब्रह्मता, पूर्णता के ज्ञान के दुख शोक की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। तब बोले कि महाराज पाप तो छोड़ने से नहीं छूटते हैं, बोले कोई परवाह नहीं, तुम्हें जो धर्म का आश्रय है अभिमान है, आश्रय है अभिमान है, धर्म का कर्तृत्व है, उसको तुम छोड़ दो। अरे धर्म को मैं छोड़ दूंगा तो करूंगा क्या, धर्म ही तो सर्वस्व है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की हम रक्षा करें तो धर्म हमारी रक्षा करता है। बोले एक हम धर्मों का भी धर्म, बड़ा धर्म, परम धर्म तुमको बताते हैं। अयम तो परमो धर्मो यद योगे नात्म दर्शन, जागवल की स्मृति के प्रारंभ में ही ये बात आती है कि ये परम धर्म है कि हम परमात्मा का दर्शन प्राप्त करें। हम लोग दर्शन का अर्थ ऐसे ही समझते हैं जैसे हम स्त्री पुरुष का दर्शन कर रहे हैं, पर दर्शन दर्शन में भी अंतर होता है। देखो अंधेरे में घड़ी रखी हो तो उसको देखने के लिए टॉर्च जलानी पड़ती है, रोशनी चाहिए, और रोशनी जल रही हो तो रोशनी को देखने के लिए रोशनी नहीं चाहिए, रोशनी को देखने के लिए आंख चाहिए, आंख को देखने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धि को देखने तो वस्तु का दर्शन होता है रोशनी में, और रोशनी का दर्शन होता है आंख से, और आंख का दर्शन होता है बुद्धि से, और बुद्धि का दर्शन होता है साक्षी से, और साक्षी का दर्शन करने के लिए किसी औजार की, किसी करण की, किसी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितना भी अनात्मा है आप जिसको भी छोड़ सकते हैं, सीताराम राधे श्याम, तो आप अपने को नहीं छोड़ सकते और सबको छोड़ सकते हैं। इसलिए धर्म अनात्मा है, सर्वधर्म अनात्मा है, देह धर्म, इंद्रिय धर्म, प्राण धर्म, मनोधर्म, बुद्धि धर्म, कारण धर्म, कार्य धर्म, सब अनात्मा है। जो अपने से अलग है उसको तुम छोड़ सकते हो। फिर करें क्या महाराज, तो परम धर्म करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, परम धर्म का सेवन करो और लौकिक धर्म का परित्याग करो। तो परम धर्म क्या है, तो माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, मैं एक, प्रपंच अनेक, धर्म अनेक, पाप अनेक, सुख दुख अनेक, अनेक को छोड़ो, एक जो मैं हूं, तुम्हारी प्रत्येक आत्मा हूं, परमात्मा हूं, अद्वितीय हूं, सब में अन्वित हूं और सबसे व्यतिरिक्त हूं, एति अन्वेति इति एका, ऐसा जो मैं हूं उसकी शरण में आ जाओ। शरणम व्रज, शरण माने घर होता है, अधिष्ठान होता है, जिसमें मन बुद्धि रहते हैं, जो अपनी सत्ता से सबको सत्ता देता है, अपने ज्ञान से सबको ज्ञान देता है, अपने आनंद से सबको आनंदित करता है। आ जाओ, उसको जान लो, कहीं बाहर हो तो जाना पड़े और भीतर हो तो आना पड़े, और जो न बाहर है न भीतर है उसको वहां न आना पड़ता है न जाना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। ब्रज गतौ गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्त चाप जतर्मता। परम धर्म यही है कि हम परमात्मा का आश्रय ग्रहण करें, परमात्मा की शरण लें, परमात्मा को शरण माने अधिष्ठान रूप से और एक माने अन्वित रूप से और माम माने प्रत्यगात्मा रूप से परमात्मा को हम जान लें। अच्छा तो पाप का क्या होगा? बोले अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं अहम त्वेन अभिव्यक्ता, फिर मैं दूसरा नहीं रहूंगा, फिर मैं वैकुंठ में नहीं रहूंगा अर्जुन, तब फिर मैं सृष्टि के आदि में नहीं, अंत में नहीं। ये तो आप जानते हैं आदि और अंत सृष्टि का कल्पित रूप से ही होता है। बुद्धिमान लोग तो इस बात को जानते ही हैं, पूर्व की आदि कहां है? जहां से सूर्य उगता है, क्या उसके आगे पूर्व नहीं है? उसके आगे भी है, उसके आगे भी है। कहीं आप जाओगे ढूंढने के लिए तो मैं लिख के दे दू, शपथ करके कह दू, आपको सिर्फ अज्ञान और अंधकार में डूब जाऊंगा। अच्छा, पश्चिम का अंत कहां है? तो जहां सूर्यास्त होता है, तो उसके बाद तो उसके बाद उसके बाद आकाश में दिशा में केवल अज्ञान अंधकार में डूब जाओगे आप, यदि पूर्व पश्चिम की आदि और अंत कहीं ढूंढने जाओगे और भूत और भविष्य का आदि अंत ढूंढने जाओ तो जिस सृष्टि पहले पहले कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, किसने बनाई ढूंढने जाओ तो अज्ञान अंधकार में डूब जाओगे। असल में पूर्व शुरू होता है वहां से जहां आपका मैं है, वहां से सामने की ओर छूट है और वहां से पीछे की ओर पश्चिम है, वहां से दाहिने की ओर दक्षिण है और वहां से बाएं की ओर उत्तर है और वहां से ऊपर की ओर ऊपर है, नीचे की ओर नीचे है। दिशाओं का प्रारंभ आपके मैं से होता है और भूत भविष्य का प्रारंभ कहां से होता है? पहले कब से काल प्रारंभ हुआ और कहां काल का अंत होगा? असल में काल का जहां से भान होता है उस वर्तमान के भी वर्तमान आत्मा से भूत भविष्य की कल्पना होती है। तो माम एकम शरणम व्रज का अर्थ है आप दूर मत जाइए और देर मत कीजिए और दूसरे को मत ढूंढिए, आपका परमेश्वर आप में ही, आप में ही आपका परमेश्वर है। गुरु नानक ने कहा थापा न जाए पीता न हो, उसका अध्यारोप नहीं किया जाता, स्थापित नहीं किया जाता, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होते और पीता न हो बनाने से वो बनता नहीं है। आप ही आप निरंजन सोए वो तो माम एकम शरणम प्रजा, वो जो माम है वो अहम बन गया और फिर पाप और पुण्य दोनों झड़ गए अपने आप। भगवान को पाप छुड़ाने नहीं पड़ते क्योंकि वो अपने नित्य शुद्ध बुद्ध असंग परिपूर्ण अद्वितीय आत्म तत्व में लगता ही नहीं है, न पुण्य लगता है न पाप लगता है। तो जब अहम के रूप में परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वो प्रकट होता है, तो पाप पुण्य अपने आप झड़ जाते हैं। जब अहम के रूप में आ गया परमात्मा, जो माम था पूर्वार्ध में वो अहम हो गया उत्तरार्ध में, तो पाप पापों से मुक्ति हो गई माने पाप पुण्य छूट करके गिर पड़े। अब आपको शोक किस बात का है? तो मेरे प्यारे भाई वही पहुंच गया जहां से आरंभ हुआ था, शोक संविघ्न मानस, अर्जुन शोक से ग्रस्त था, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के संबंध में सम्मोह था, कार्पण्य दोषोपात स्वभाव, जो वही गार्गी तदक्षरम अविदित्वा अस्मान लोकात प्रयुति स कृपणा, परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं था। भगवान ने जानबूझकर अर्जुन को अज्ञानी बना दिया, कह दिया अर्जुन थोड़ी देर के लिए तुम अज्ञानी का अभिनय करो और मैं देश का अभिनय करता हूं, क्योंकि तो नर नारायण है सत्वम एकम द्विधा स्थित। शंकराचार्य ने स्पष्ट रूप से कहा अर्जुनम निमित्ती कृत्य अनिमित्तम अपि संपद्यमानम निमित्तं कृत्वा इति निमित्ती कृत्य। अर्जुन कोई उपदेश का निमित्त नहीं बन रहा था, उसको शोक मोह नहीं था। भगवान ने कहा बन जा, अच्छा बन गया महाराज, कैसा रो रोते हैं, कहां हंसते हैं, कले अब मैं उपदेश करता हूं। सत्वम एकम द्विधा स्थितम, नारायण ही नर है, नर ही नारायण है, वो रथी है कि सारथी है। फिर कार्पण्य दोषों का स्वभाव हो गए, धर्म सम्मूढ़ चेता हो गए, और भगवान ने प्रहसन्न हंसी भी की, छठा के तो नहीं हंसे क्योंकि ये वो शब्द है, भीतर से हंसे, अच्छा आओ यही सही। अशोच्यान अनशोचस्तम प्रज्ञा वादाश्च वास से, जिसका शोक नहीं करना चाहिए तुम उसका शोक करते हो, भीष्म शोचनीय है, द्रोण शोचनीय है, कृपाचार्य शोचनीय है, वो शोचनीय नहीं है जिनके मरने जीने मिलने बिछोड़ने की तुम फिक्र कर रहे हो, वो कोई फिक्र करने लायक है ही नहीं। तुम अपने दिल दिमाग को झूठ झूठ बोझिल बना रहे हो। अशोच्यानन शोचस्तम प्रज्ञा वादांश्च भासते, शोक दूर करने के लिए प्रवचन प्रारंभ हुआ और बीच बीच में आया नानुशोचित अर्हसी, शोक करना बिल्कुल उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है शोक करना। तब अंत में श्री कृष्ण ने कहा मां सोचा शोक मत करो, जो हो गया उसके लिए शोक करते हो तो लौट के आवेगा। जो हो रहा है उसके लिए शोक कर रहे हो और तो हो ही रहा, तो जो होने वाला है मालूम है क्या होगा। एक प्रश्न है, आप कभी ध्यान देना कि अगले क्षण में आपके मन में क्या इच्छा उत्पन्न होगी, ये आपको इस समय मालूम है? कोई ज्योतिषी बता सकता है? हमको भूत बताने वाले ज्योतिषी बहुत होते हैं बने बने, है ना? अच्छा, छह बरस में क्या होगा, दस बरस में क्या होगा, चार महीने में क्या होगा, ये बताने वाले भी संजोगवश कोई ज्योतिषी मिल सकते हैं, हम अस्वीकार नहीं करता उनको। लेकिन अगले क्षण में आपके मन में क्या इच्छा होगी आप स्वयं नहीं जानते हैं, इसको कौन बताएगा? फिर जहां अज्ञात ही है, पूरा का पूरा अज्ञात है, वहां चिंता किसकी, फिकर किसकी, शोक किसका? मां सोचा शोकम मां काशी, शोक मत। वैसे भूत के लिए शोक होता है, ये शोक होना माने भूत लगा हुआ है, पहले इतना धन था अब नहीं है, पहले इतनी प्रतिष्ठा थी अब नहीं है, पहले इतना आनंद था, इतना धन था, अब नहीं है, शोक लग गया, भूत लग गया। और भय जो है वो भविष्य वृत्ति है, अरे आगे ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। आदमी चल रहा हो, उसका पांव पीछे को फिसल जाए तो गिर पड़ता है, और आदमी चल रहा हो, पांव आगे को फिसल जाए तब भी गिर पड़ता है। और आप या तो भूत में फिसलते हैं या तो भविष्य में फिसलते हैं, फिर भी सोचते हैं कि हम गिरे गिरे हैं, अच्छा वर्तमान में ही धस जाए, दलदल में पांव धस जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो असल में भूत वर्तमान भविष्य की परवाह किए बिना केवल परमात्मा को देखते हुए रहिए, आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, कि दाहिने कि बाएं, सब और परमात्मा है। ब्रह्मै वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात, ब्रह्मै सामने ब्रह्मै पीछे, आत्मै वेदम अमृतम पुरस्तात् स एवेदम अमृतम पुरस्तात्। सब तरह से वर्णन है उपनिषदों में, अहम एव अर्थात अहम आदेशा, अहम एवामृतम पुरस्तात्, अहम पश्चात, उत्तरतश्च दक्षिणेन, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही दक्षिण हूं, मैं ही पूर्व हूं, मैं ही पश्चिम हूं। जहां परमात्मा दूर नहीं है, जहां परमात्मा के मिलने में देरी नहीं है, जहां परमात्मा दूसरा नहीं है, वहां शोक का क्या अर्थ। मा शुचः, शोक मत करो। हां, भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम पुण्यात्मा होने का बोझ छोड़ो, मैं पापी होने का बोझ छुड़ा देता हूं। पाप पुण्य दोनों से जब मुक्त हो जाओगे तो न नरक है न स्वर्ग है, न दुख है न सुख है, न आना है न जाना है, न मिलना है न बिछोड़ना है, परमानंद ही परमानंद ही परमानंद है। तो ये गीता, यहां सर्वधर्म परित्यागी सर्व पापै प्रमुच्यते। लगता है कि किसी ने विनोद में ही एक श्लोक कह दिया होगा, पर आप सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते। जब तक सुख चाहते रहेंगे तब तक दुख आपके आता रहेगा। लड़िए कब तक लड़ेंगे, और जब दोनों को छोड़ के बैठ जाते हैं, छोड़ दे, छोड़ दे। एक दिन श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक तुरंत पैदा हुए बछड़े को उठा लिया। अब गैया दौड़ी, गैया मैया, तो वो लेके बछड़े को भागने की कोशिश करे, मैया ने देखा करे कहीं चोट न लग जाए, दूर से पुकारा छोड़ दे छोड़ दे, माने बछड़े को छोड़ दे, मैया का अभिप्राय। पर श्री कृष्ण ने एक हाथ से बछड़े को संभाला और एक हाथ से अपनी लंगोटी खोल के फेंक दी। उन्होंने समझा छोड़ दे का मतलब ये है, छोड़ दे। भाई मेरे, यही सार है कि यदि पकड़ोगे तो पकड़े जाओगे, आओ श्री कृष्ण को बैठा लो अपने हृदय में, हैं आपके हृदय में, पहले से हैं, और आकाश का पर्दा फाड़ के हैं, दिशाओं की सीमा तोड़ के हैं, काल के भूत और भविष्य को वर्तमान को मिटा के हैं, आपके हृदय में है भगवान, और जहां भगवान है वहां अमंगल की कोई शंका नहीं है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। योग माने उपाय साधन, जो भी हम साधन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसके प्रवर्तक प्रेरक भगवान है, योगेश्वर है, उसके निर्वाहक भगवान है, योगेश्वर है, उसके फलदाता भगवान है, योगेश्वर है। योग माने उपाय, उसके ईश्वर माने स्वामी, प्रेरणा देने वाले, निर्वाह करने वाले और फल देने वाले। साधन का निर्वाह भी वही करते हैं, फल भी वही देते हैं, प्रेरणा भी वही देते हैं। और यत्र पार्थो धनुर्धरः, और जहां ये जीवात्मा धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महास्त्रम, ज्ञान विज्ञान का धनुष बाण लेकर खड़ा है, बस ईश्वर की सहायता और जीव का उत्साह पूर्ण अभिजान, तत्र श्रीर विजयो भूते है, लक्ष्मी का निवास वहां है, विजय वहां है, वैभव वहां है और शाश्वत नीत वहां है। संजय ने कहा ये मेरा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय है कि जहां परमात्मा, परमात्मा की प्रेरणा है, उनका निर्वाह है, उनका फलदातृत्व है और भक्त जीव का जहां उत्साह है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, बस वही संपूर्ण मंगल, संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति का निवास है। अब कल सुनाएंगे आपको, देखे आवश्यक ओम शांति।